والله ليس ما بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. كميانه من تو آباد به درک که میانه من با تمام عالم خراب باشد. اذا همینک الود فالکل هین، فکل الذی فوق التراب تراب. اگر برای من روشن باشد که دوستم داری، همه چیز در نظر من هموار و بی ارزش است، زیرا تمام آن که در خاطر خاطر رحمت و برکات خدا بر چنین انسانی و خدا بهرمون بدهد از چنین ایمانی. این انسان دارای این ایمان قوی رسیده به اون فهم و بینش درست که نگرانی گذشته ها فاصله وجود نمیارد ما بین اون و خدای خودش، و اون واقعیت رو که میگه بهش هم رسیده. زندگی سه نگاه میکنیم میدونیم واقعا همه چیز در نظرش هموار بوده و خوب فهمیده که هر چه در خاطر خاطر. انسان با ایمان وقتی در گذشته معصیت نباشد، نافرمانی در برابر دستور خدا نباشد، اون کرده یه تبخون جلو چشمش نمیگیره، میفهمد که خدا دوستش دارد. وقتی خدا دوستش دارد دیگه چه اهمیتی دارد که دیگران دوستش داشته باشند یا خیر. دیگران چی؟ انسان ها در کجا؟ در کره زمین. 4 میلیارد انسان در کره زمین با اون دشمن باشه چیه؟ کره زمین هیچی. منظومه شمسی با اون دشمن باشه چیه؟ منظومه شمسی در برابر این عالم بزرگ، در برابر این دستگاه عظیم خلقت هیچی نیست. دیدم تمام منظومه شمسی پر باشه از تمام نیروها که همه خصومت کنن با انسان. وقتی صاحب هستی با من دوسته، دیگه چه نگرانی دارم؟ چه اهمیتی داره برای من؟ نه منظومه هستی، تمام عالم، تمام کهکشان ها، همش نیروهای مادی باشه که در برابر من جهگیری کند، خصومت کند. چه اهمیتی داره برای من در برابر رضای آفریدگار؟ وقتی بفهمم خدا از من راضی است، خدا من دوست داره، اینها چه اهمیتی دارن؟ چی هستن اینها؟ چه تأثیری در سرنوشت من دارن؟ خوب دقت کنید چقدر درست میفهمد انسان با عظمت بزرگوار. فکل الذی فوق التراب تراب. من از خاک بترسم؟ فکر کنید انسان عاقل از خاک میترسه؟ خاکی که زیر پاسه؟ هیچ امکان داره انسان حساب ببره از خاک؟ هیچ امکان داره انسان دل خوش بکنه به خاک؟ اسیر بشه در برابر خاک، خاکی زیر پا؟ هیچ وقت. این انسان اینطور واقعیت رو میبینه، حقیقت رو میبینه. از انسان ها میترسی؟ انسان ها خاکن. نگاه کن در گذشته انسان ها آمدن مردن، خاک شدن. نگاه کن انسان های آینده همین خاکن که هنوز متولد نشدن. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. ناس هاي آيان ده كجا هستن؟ إنسان هاي 100 سال و 1000 سال و 10000 سال ديگر كجا هستن؟ كو خاكن إنها زير پای ما هستن، خاكن که هنوز صورت انساني پیدا نکردن، بوجود نیامدن. بسیار خوب، انسان های امروز چی؟ انسان های امروز هم جریانی ما بین دو دفع خاک، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. كمان ميرسه بالجريان بعدي كدقى نوبة الروس سفيدي يا روسياهي در انجاب نوبة رزاية خاطر يا فسيماني در انجاب وفيها نعيدكم تارة ومنها نخرجكم تارة اخرى. این انسان های امروز هم باید اینطور ببینی چطور گذشته ها خاک شدن، چطور آینده ها هنوز خاکن نیامدن. متوجه باش خودت تمام انسان های امروز هم همون خاک هستید. دیروز خاک بودید، همین خاک زیر پا، همین خاکی که حیوان ها از روش عبور می کنن، کثیفش می کنن، فردا هم دوباره همون خاک می شوید. نسل های گذشته خاک شدند و نسل های آینده هنوز خاکن نیامدن. تو جریانی ما بین دوتا خاک، دیروز خاک بودی، امروز جنب و جوشی داری، فردا دوباره خاک میشی. تمام انسان ها اینطورن. چرا از قدرت مداران میترسی؟ چرا از زورداران میترسی؟ چرا از تفنگشون، از سلاحشون، از زورشون، از زندانشون میترسی؟ خاکن. مگر نمی فهمی 100 سال قبل هیچ کدام نبودن، همه خاک بودن؟ و مگر نمی فهمی فردا دوباره هیچ کدام نیستن، همه خاک هستن؟ از خاک می ترسی؟ بچه نادان نفهم هم از خاک نمی ترسه وقتی می بینه که از روی خاک عبور می کنه. بعد کاخ برات اهمیت داره، تعلقات برات اهمیت داره، پول برات اهمیت داره، سفره رنگین برات اهمیت داره، فرش گران قیمت برات اهمیت داره، ماشین برات اهمیت داره. اونم مثل خودت از همین خاک و دوباره خاک میشه. ساختمان ها رو ندیده اید که خراب شدن، مخروب شدن؟ ماشین ها رو ندیده اید که قراضه شدن؟ فرش ها رو ندیده اید که پاره شدن؟ متوجه باش خاکی است، یک صورت موقت پیدا کرده، اسمشو گذاشتید ساختمان، اسمشو گذاشتید ماشین، اسمشو گذاشتید فرش، اسمشو گذاشتید بقیه تعلقات و ظروف و وسایل و زینت آلات، سفره رنگارنگ، همه خاکه. چطور انسان فهمیده عاقل دلبستگی به خاک، خاک محض میگیم، خاک استعاری نه، خاک به معنی حقیقی، چطور دلبستگی به این خاک پیدا میکنه؟ تو داری خودت میبازی، خودت فدا میکنی، خودت میفروشی برای خاک. بیا اینها خاک فراوان دیگه، چرا خود فروشی دیگه، چرا پستی دیگه، چرا بیمانی؟ برو بیرون بغل کن خاک، هر چقدر دلت میخواد رو سرت میریزی، بغل میکنی، میبوسی، هر چی دلت میخواد استفاده کن از خاک. من بفهم وجود خودت خاکه، زنت خاکه، بچت خاکه، ساختمانت خاکه، فرشت خاکه، ماشینت خاکه. خاک است و در صورتی دیگر متبلور شده. چرا دل خود میکنی به خاک؟ چرا فریب میخوری به خاک؟ لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. شما برادران که علی رغم این شرایط ترس آور، ترس آور برای انسان های بی ایمان یا انسان های ضعیف الایمان، بلند شدید، همه تهدیدها را شنید و شنیدید و اعتنا نکردید، آمدید در اینجا شرکت کردید، این معیاریست برای اینکه دوچار اون دو صورت اول و دوم از ترس نیستید. ولی ممکن است دوچار صورت سوم از ترس بشوید و همه دوچار میشویم. خدا کنه دوچار صورت اول و دوم نشید انشاءالله. ولی ممکن است دوچار صورت سوم از ترس بشیم. چه چیز؟ این است که وقتی اعمال گذشتمون رو نگاه میکنیم، اشتباهاتمون رو نگاه میکنیم، قصورهامون رو نگاه میکنیم، نگران هستیم، تردید داریم که آیا خدا ما را دوست دارد یا دوست ندارد. و این تردید در مورد محبت خدا موجب حدودی از خوف میشه برامون. با اینکه بسیار شجاعت نشان دادید، ولی باز ممکن است به دلیل همین گذشته هایی که داریم گاهی دچار خوف بشیم. چاره چیست برای اینکه هرگز دیگه دچار خوف نشیم، هرگز دچار صورت سوم از ترس هم نشیم؟ تصمیم بگیریم برادران، کاری بکنیم که مطمئن باشیم که خدا ما رو دوست خواهد داشت، کاری بکنیم که این ایمانمون به این که خدا حاکم و ناظر بر هستی و حال و آیندمون در اختیار اوست شکوفا بشه، گل کنه، ثمره خودش رو بده. ثمره چی؟ این است که به جایی برسیم که یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. برسیم به اونجا، برسیم به اونجا که گفتن به مهاجرین و انصار که قرآن تعریف می کند، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جبهان احد اون لشکر کسی عظیم گفتن به جماعت محدود و محدود و ضعیف مهاجرین و انصار که مردم تمام امکانات و قدرت هاتون و افرادشون رو جمع کردن بیان بریزن رو سر شما، تصمیم گرفتن که حتی خاک خانه مسلمانان رو در مدینه با توبره بکشن ببرن، یک انسان مسلمان باقی نماند. با این عبارات و تهدیدها میخواستن سابقین از مهاجرین و انصار رو بترسانند که جرأت نداشته باشند از خانه بیرون بیایند و در برابر این دشمن با قدرت با این هجوم عظیم و وحشتناک مقاومت بکنند. اما جواب اونها چطور بود؟ اصلا انفعال روانیشون چطور بود؟ به جای اینکه ترس ایجاد بکنه، به جای اینکه ضعف ایمان به وجود بیارد، زادهم ایمانا، ایمانشون رو زیاد کرد، همین تهدید ایمانشون رو زیاد کرد. این از انفعال درونی درست و صحیح و مطلوب. چرا؟ گذشتشون رو نگاه می کنن می فهمن خدا اون وعده ای رو که داده صادق با اینها، ولن یترکم اعمالکم فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. دیگه رسیده بودن به جایی، زودتر خطرات براشون پیش می آمد، گرفتاری ها، مصیبت ها، شکست های ظاهری و سوری مرحله ای، انواع مشکلات، ولی اینقدر سخته شدند از مراحل مختلف مشکلات و مصائب گذشتن، رسیدن به اینجا که خدا اینطور به اینها وعده می دهد. این جریانی بوده، تدریجی رسیدن به این مرحله، نه اینکه ناگهانی مؤمنین به این حد از تصفیه، به این حد از تمحیص رسیده باشن. تدریجا با مشکلات و مشقات و شدایت، اولا انسانهای ضعیف پرت شدن کنار، رفتن توچها اسقاطیها، ثانیا خصال ضعیف در ضمیر انسانهای قوی و با ایمان از بین رفته. نوشتم که آیاتی رو میخوریم ترجمه کنیم، ولی اخه خیلی وقت میگیره. به هر حال از این بعد اگر آیه تلاوت شد لازم دیدیم بخوانیم ترجمه میکنیم، یا اصلا آیاتی تلاوت نمی کنیم مفهوم بدیم. این انسان های ممحص و منزه و مصفا و مزکا، کارشون به جای رسیده است که وقتی تهدید می شوند به قدرت های مادی، به جای اینکه انفعال منفی پیدا کنند، حالتی از جرم برای اینها پیش بیاد، انفعال مثبت پیدا می کنند. شجاعت و حماسه و تحور و استقبالشون از خطر بیشتر میشه. چرا؟ چون در این حالت که میفهمن آزمایشی بزرگ الهی برای اینها، امتحان بزرگ الهی برای اینها پیش آمده. چه کسی از جلسه امتحان میترسد؟ کسی که گذشته رو نگاه میکنه میبینه خوب کار نکرده، خوب درس نخونده. جوانان و نوجوانانی هستن در این جلسه خوب میفهمن چی میگم. وقتی گفتن امتحانه، بفرمایید برید سر جلسه امتحان، اون نوجوانان و جوانانی که خوب درس نخوندن دچار دلهره میشن، دچار اضطراب میشن. ولی کسی که درست درس خونده چی؟ از این جلسه امتحان و این ورقه و این سوالات مشکلی که براش پیش میاد نگران میشه؟ نه، هر وقتی که گفتن امتحان شروع شد این با عشق و شوق بیشتر میره به طرف امتحان. اون انسان های تزکیه شده از مهاجرین و انصار وقتی به اینها خبر میرسد که اینطور انسان ها لشکرکشی کردند و تمام قدرت هاشون به علیه شما جمع کردند، انفعال روانیشون درست مثل انفعال روانی اون انسانی که خوب درس خونده و میره به طرف امتحان. میگوین هذا ما وعدنا ربنا، این همون امتحان بزرگیست که خدا به ما وعده داده. شوق پیدا میکنن، هیا برو به طرف امتحان با حماسه و شوق و ایمان. و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل، یعنی چی؟ ما بترسیم از قدرت انسان ها، از قدرت ماده، از قدرت خاک. حسبنا الله، بس است برای ما خدا، خدا به ما وعده داده که کمک کنم. بس دیگه وقتی ما کمک خدا رو داشته باشیم دیگه از کی نگران باشیم؟ و نعم الوکیل، عجب خوب قدرتی است که انسان بهش اعتماد بکنه و توکل داشته باشه. با این انتعال روانی میرن به مقابله دشمن، میرن سر جلسه امتحان، چون قدرتش دارن، چون نگران از گذشتشون نیستن، چون وقتی گذشتشون رو نگاه میکنن میدونن مستحق اون وعده های خدایی هستند، اون وعده ها که خدا بعد از تمحیص مسلمانان تسکیهشون به اونها میده. معنی یکی از آیات اینطور بود: سست نشوید، دعوت نکنید به صلح و سازشکاری، بدانید که شما برتر هستید، بدانید که خدا با شماست و بدانید خدا شما را با اعمالتون تنها نمیگذارد و رها نمیکند. خدا ولتون نمیکند که هر کاری کردید متناسب با کارتون بهره ببرید، هر قدرتی دارید متناسب با قدرتتون نتیجه بگیرید. نه، ولتون نمیکند، مراقب شما هست و حافظ شما هست و پشتیبان شما هست. میفهمن، لیاقت پیدا کردن که این وعده خدا تحقق پیدا بکند. وقتی گذشته خودشون رو میبینن میبینن قد افلح من زکاها، تسکیه شدن، پس رستگارن، پس لیاقت وعده خدا رو دارن، چون خدا اینها رو دوست دارد. وقتی کسی اطمینان داشت که خدا رو که خدا او را دوست دارد، دیگر از چه چیزی نگران می شود؟ برادرانم، نگرانی از گذشته داریم هممون، چون اشتباه زیاد داشتیم، قصور زیاد داشتیم. بکوشیم چنان بشویم که این نگرانی از بین برود، بکوشیم چنان بشویم که مطمئن باشیم خدا ما را دوست دارد. دیگر وقتی مطمئن بودیم خدای حاکم و ناظر بر هستی که تمام قدرت ها در برابر اون هیچ است، هیچ فعل و انفعالی در هستی بدون اراده اون تحقق پیدا نمی کند، مطمئن شدیم که اون خدا ما رو دوست دارد، دیگر از هیچ چیزی نگران نخواهیم شد. ممکن خوفهایی برای ما پیش بیاد، دچار اضطراب و دلهره‌هایی بشیم، از زندان، از مثلا اخراج از ادارات، از کم کردن حقوق، از قطع کردن حقوق، از انواع مشکلات که برای مسلمان ها همیشه در طول تاریخ پیش آمده و پیش میآید و پیش خواهد آمد. اما بدانیم این نگرانیمون اساس از اونجا سرچشمه می گیرد که به محبت خدا نسبت به خودمون اطمینان نداریم. اگر مطمئن باشیم که خدا ما را دوست دارد، دیگر از هیچی نگران نخواهیم شد. اما توجه کنید، این خوف است. یک مرحله بسیار عالی هست برای صدیقین، برای شهدا، برای صابقین، که این دیگه خوف نیست، میگذرد از مرحله خوف، مرحله حزن. وقتی رهبر انسانیت وقتی پیشرو مهاجرین ایمان تصمیم میگیرند که خانه کفر را رها کنند، مکه‌ای که دیگر با اینکه قد تبین الرشد من الغی تمام حقیقت روشن شده بود براشون، ولی اونطور که قرآن از زبان حضرت رسول نقل می کند می فهمد که حقایق تمام گفته، چیزی مبهم نمونده که عدم پذیرش سران کفر مکه به خاطر ابهام باشد. خدا نقل می کند از زبانش وقیله یا ربی انها اولای قوم لا یؤمنون. دیگر روشن برای این رهبر بزرگوار که تمام حقایق آشکار شده برای مردم، سران کفر عدم ایمانشون به خاطر عدم فهمیدن نیست، فهمیدن نمیپذیرن، مسئله عدم پذیرشه. دیگه از خدا میخواهد راهی دیگر برایش نشان دهد، روشن کند. خدایا این مردم قومی هستن که ایمان نمی آورن، تلاش من برای ایمان اینها دیگه باطله، عاطله. مدتی بعد خدا دستور می دهد بمان و تبلیغ کن، بمان و تبلیغ کن، تا می رسد به اونجا که دیگه اجازه هجرت، دستور هجرت میاد از طرف خدا که خانه کفر رها کن و برو و اونجایی که باید در اونجا فعالیتت و ادامه بدی. فتول عنهم فما انت بملوم. جریانش مثل جریان حضرت یونس نیست که عجله کرده باشه، هنوز معلوم نیست این مردم فهمیده باشن یا خیر، متأثر باشه از این که چرا مردم ایمان نیاوردن. حضرت یونس علی نبینا و علیه السلام بعد از این که مدتها زحمت کشیده تبلیغ کرده، اعلام کرده به، یعنی اساسا نه اعلام، اینطور باور کرده، اذعان کرده که این مردم دیگه ایمان نمی آورند و از اونها گریزان میشه، روگردان میشه، ولی در حساب الهی عجله کرده چون تمام حقایق روشن نشده برای اون مردم که اینطور از اونها گریزان بشه. حضرت رسول چند باری اینطور تظلم میکند پیش خدا که ای خدای من، اون چه وظیفم بوده انجام دادم، حقایق رو تمام گفتم، به نظرم نمیاد که چیزی مبهم مونده باشه که این سران کفر نفهمیده باشن، فهمیدن ولی ایمان نمیخوان بیاورن، نمیخوان بپذیرن. رکن اول ایمان به جا آمده که معرفته، معرفت پیدا کردن حقایق چیه، تبلیغ شده براتون، رکن دوم به جا نمیاد پذیرشه. بارها تذکر می شود ولا تذکر داده می شود ولا تكن كصاحب الحوت، یا تصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، تا زمانی که واقعا دیگه تبین الرسل من الغیب، تمام حقایق روشن می شود، اون وقت که خدای متعال اینطور دستور می ده فتول عنهم فما انت بملوم، دیگه از اینها رو گردان شو، برو، هیچ جای سرزنشی نداری، وظیفتو انجام دادی صادقانه و مخلصانه، تبلیغ کردی حقیقت دین رو اونطور که باید تبلیغ می کردی و روشن شد که اینها می فهمند ولی نمی پذیرند، بنابراین اینها رو رها کن. بحثی کردیم قبلا راجع به صورتهای مختلف کمک خدای متعال برای پیروان حق، پیروان دین در صورتهای مختلف. احتیاط پیدا میشه به اون بحث ها مراجعه کنید که دیگه وقتمون رو نگیریم با این مطلب. این نوعی از صورت ها، سه صورت کلی داریم که صورت اول عمده و اساسی در حرکت دین و شاخه های گوناگون دارد، این یکیشه، یک نوعشه که هجرته. دستور هجرت داده میشه، کسی میبرد. حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و آله هستند و یار غارشون، برادر و دوست قدیمی، رفیق و صاحب صمیمی ابوبکر صدیق سلام الله علیه. برای خود حضرت رسول خوف مطلقا در هیچ صورتی طبعا مفهوم ندارد. یک چیز دیگر هست برای بزرگان، برای سابقین، برای مقربین، برای اونها که دیگه سرچشمه ایمانن، حزن. حتی این برای خود حضرت رسول هم معنی ندارد. حضرت ابوبکر دچار خوف نمی شود، هیچ صورتی از صور خوف برای اون متاح نیست، چون اون انسانی است که قرآن اون را اتقا می نامد. ماجرای حضرت بلال را شنیدید. و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکی، چون اون انسانی است که قرآن او را به عنوان رفیق حضرت محمد، صاحب حضرت معرف، معرفی می کند. دارای اون درجه است. هیچ کدام از سابقین و مقربین این لقب رو نمیگیرند، فقط ابوبکر این افتخار رو پیدا میکند، صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله. رفاقت این در اون حدی که ارزش داره که خدا این لقب رو بهش بدهد، در قرآن جاودانه و ابدی بداند. تنها کسی که قرآن لقب صاحب بودن و رفیق بودن رو بهش داده باشه حضرت ابوبکر سلام الله علیه. اذ یقول لصاحبه، اون انسانی که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه در دوم تمام پیشروان اسلام فقط به اون لقب صدیق را داده، انسانی که دارای این چنین ایمانی صورت سوم خوف هم براش پیش نمیاد. میفهمد که خدا اون رو دوست دارد، میفهمد که با سرچشمه نور در جریانه. ولی یک صورت دیگر هست، حزن، برای برترین انسان ها. حزن از چی؟ از اون که چی پیش میاد در آینده. خوف نیست مطلقا، کشته بیشم، صدمه میبینم، خانه و سرات و کاسانم را از دست میدم، زن و بچم را از دست میدم، خودش از ایمانش دیگه هیچی، از همه چیز گذشته. پس خوف چی؟ مقید جان هم نیست، مقید عمر هم نیست، هیچی نمونده. پس عالمی برای خوف وجود ندارد. حضرت ابوبکر در اون جریان هجرت در اون غار، به جای این که مثل این انسان ها که دچار سه صورت خوف هستن، ضعیف و قوی، دچار خوف میشه. حزن در برابر سرنوشت که خدایا وقتی این سرچشمه نور الان در اینجا هست، بلا و صدمه برای ایشون پیش بیاد، سرنوشت دین چی میشه؟ سرنوشت امت چی میشه؟ این حزن برای ایشون پیش میاد. در اونجا که به خودش مربوط است چیکار میکنه؟ خبر دارید و سعدی هم علیه الرحمت در اشعارش اشاره می کند، وقتی از درز سنگهای داخل غار ثور یک مار بزرگی سر بیرون آورد، حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه سرش روی پای ابوبکر بود، خوابیده بود، ابوبکر به خاطر اینکه خواب این محبوبش، این عزیزش آشفته نشود، پاش دراز کرد، گذاشت دم درز سنگ. چون میفهمید اگر تکانی بخورد خواب ایشون آشفته میشود و هیچ وقت نمیتوانست قبول کند که سر ایشون به زمین بگذارد و برود مار رو بکشد. تنها راهی که این یار جانباز فداکار پیدا کرد همین بود که پاس آورد دم اون درز سنگ. اینجا خطر پیش آمده. اینطور در محدوده قدرت اون هست که دفع خطر بکند، اینطور دفع خطر می کند، جانبازی می کند. یاران قدم به صحبت یاری یا یاران نهاده اند، لیکن نه همچنان که تو در کام از دهان. سعدی خطاب به حضرت ابوبکر میگوید، میگوید بسیار بودن یارانی که راه یاری و دوستی را پیموده اند یا در راه یاران رفته اند، ولی نبوده کسی که در راه یاری مانند تو پا در دهان اژدها بگذارد. این تنها تو بودی ابوبکر، واقعیتا همین است، تنها اون بود. وقتی عاملی برای حزن پیش میاد، نگرانی از خطر برای آینده، این طور جانبازی می کند. و وقتی که پای مبارکش رو دم درز اون سنگها گذاشته بود، اون مار مرتب پای ایشون رو می گزید، گاز می گرفت و سم می ریخت. التهاب این درد و سم حرارت بدن ایشون رو زیاد کرد، عرق از پیشانی و صورتش سرازیر شد. غفلت کرد، یک قطره از عرق ها افتاد روی صورت مبارک حضرت رسول صلوات الله و سلام. بیدار شد، بیدار شد، چهره حضرت ابوبکر برافروخته و سوزان دید. گفت چه خبر ابوبکر؟ گفت که سر تو روی پای من بود، خواب بودی، متوجه شدم از اون طرف غار ماری سر آورد بیرون، فکرم به جایی نرسید که خواب شما آشفته نشه جز این که پامو گذاشتم دم اون درز سنگ و اون مار مرتب داره پای منو نیش میزنه، گاز میگیره. ناراحتی من اینه، فرمود پاس بیار این طرف، پاس آورد این طرف و مار گم شد. بعد از آب مبارک دهانش مالید روی اون زخم ها و بسم الله الرحمن الرحیم گفت و دعای شفا کرد و تمام شد. چی بود؟ اون هم از اون امتحان ها، امتحانی بود برای ابوبکر پیش آمد. اراده خداوندی اینطور نبود که اون مار بیاد و برای حضرت رسول خطری بود بیاد، نه، وعده داده بود. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بنابراین باید این کاروان دین برسه تا اونجا که اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. بنابراین یقینا محفوظ خواهد بود تا قیام الهی را برساند به بشریت. پس برای اون خطر نیست، ولی ابوبکر نگرانه که خطری برای این محبوب پیش بیاد و اونطور جانبازی می کند. پس این امتحانی دیگر برای ابوبکر و افتخاری دیگر برای ابوبکر و سلام و رحمت و برکات خدا بر ابوبکر و بر تمام صابقین و مقربین باد و خدا ما را توفیق بدهد اونطور قدم در راه صحبت و دوستی و در راه مسلمانی بگذارید. اما اون چه ابوبکر نگران می کند تنها این مار نیست. می بیند مرتب قهرمانانی که مسئول تعقیب این کاروان نور و خیر و برکت هستند آمد و شد می کنند. دمخار سایه های اینها رو می بیند، شمعت های اینها رو می بیند، برق شمشیر های اینها رو می بیند که از دم غار عبور می کنند. نگرانی براست هست که سرنوشت چطور می شود. در اون نوار در مورد کمک های خدای متعال به پیروان حق توضیح داده این صورت های مختلف کمک هست. چون صورت های مختلف هست، ابوبکر با اون همه ایمان که کمترین خوف براش پیش نمیاد ولی خوفی براش پیش میاد. سرنوشت چطور می شود؟ آینده اسلام، آینده امت به کجا منتهی می شود؟ در این حال که دچار این حزن است، اصل و سرچشمه نور که خوف ندارد هیچ حزن هم ندارد، چون برای اون روشن شده پیش از ماجرای هجرت سیر عظیم و پربرکت معراج برای ایشون پیش اومده. میبیند که آینده امت چیست، آینده دین چیست. در اون ماجرای معراج لقد رأى من آیات ربه الكبرى، بسیاری حقایق به ایشون نشان داده شده، بنابراین این حزن برای ایشون هم مفهوم نداره، اما برای حضرت ابوبکر هست. ولی خدا تعریف می کند ماجرای بین این دو صاحب را، این دو رفیق را. از هما فی الغشانی اثنین، این هم افتخاری دیگر برای ابوبکر. دومین دو نفر، این ترکیبی است در زبان عربی که ثانی وارد باشن می فهمن هر وقت عدد ترکیبی بعد از عدد بسیط آمد، یعنی این دوتا که در عدد ترکیبی با هم هستن هم شأن و هم درجه هستن، نزدیک به هم هستن، می شود اینها رو با هم ذکر کرد. ثانی اثنین، دومین دو نفر، یعنی انسانی که ارزش و لیاقت این رو داره که بعد از حضرت محمد به عنوان دومین انسان شناخته بشود. ترکیب ثانی اثنینی برای کسی که وارد به زبان عربی این خصلت رو دارد. مثالی دیگر از خود قرآن میزنیم، مسیحی ها برای خدا میگفتن ثالث و ثلاثه، این هم در قرآن که نقل میکنه قرآن، اینطور روح القدس و عیسی و خدا رو هم ردیف نگاه میکردن، خدا رو میگفتن سومین ستا، یعنی اینطور هم شأن و هم مرتبه هستن. ثالث و ثلاثه درست مثل ترکیب ثانی اثنین عدد ترکیبی است بعد از عدد بسیط که نشان میده در فهم مسیحی ها خدا و عیسی و روح القدس هم درجه بودن که باطله. ولی در اینجا خداست که ابوبکر ثانی اثنین می نامد، نه اینکه ما باشیم، نه اینکه انسان مشتبه خطاکار، خداست این مقام رو به او می دهد. ثانی اثنین اذ هما فی الغار، هر دو در غار بودن این دوتا. اذ یقول لصاحبه لا تحزن، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، وقتی که میگفت سرچشمه نور، میگفت حضرت محمد صلوات الله و سلامه، میگفت به رفیقت اندوه به دل راه بده، غصه نخور، حزن نداشته باش، کلمه ی حزن رو خاطره، چون اندوه یا غصه یا اینها هیچ کدام درست معنی کلمه ی حزن نیست. حزن نداشته باش، ان الله معنا، خدا با ماست، ما دو نفر تنها نیستیم، خدا با ما، خدا با من، نه برای این لحظه، برای برنامه آینده، برای سرنوشت، خدا با ماست در این مسیری، در این سفری که داریم، مسافرانی تنها نیستیم، راه گذرانی تنها نیستیم. در این راه گذری که داریم مادی و معنوی، مادی از مکه تا مدینه، معنوی از ابتدای حرکت تا این لحظه که وسطه و تا انتهای حرکت که میرسد و الیوم اکملت لکم دینکم، در تمام مراحل خدا با ما و با این تسلیف حضر هم از خاطر ابوبکر دور میکند. حضر برای اون انسانهای ممتاز است، اون انسانهایی که دارای اون درجه هستند که خدای متعال اونها را، حضرت ابوبکر افراد زیاد نبودند ولی افراد زیاد در این خصلت شریف بودند، ولی ابوبکر فقط این خصلت داشته که خدا اون رو ثانی اثنین مینامد، اون رو صاحب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مینامد. طبعا شأن و مقام ما اون نیست که برسیم به اونجا که انفعالات روانی من از این نوع باشد. خب نه، واقعا اون خیلی بالاست، نمیرسیم اونجا. من نشان دادید شما برادران با ایمان از اون انسان ها نیستید که دچار خوف نوع اول هستید، نوع اول هستن، از اونا نیستید، خوف بی ایمان ها. نشان دادید که دارای خوف درجه دوم هم نیستید، خوف ضعیف ایمان ها، چون خطرات تحمل کردید آمدید اینجا. از خدا بخواهیم هممون که از خوف درجه سوم هم نجات پیدا کنید. خدا کند همیشه خدا را حاضر و ناظر در تمام انفعالات روانیمون، در تمام اقوالمون و در تمام افعالمون ببینیم. خدا کند چنان حرف بزنیم، چنان رفتار کنیم، چنان آرزو کنیم، چنان فکر کنیم که مطمئن باشیم خدا راضی و مطمئن باشیم که خدا ما را دوست دارد. و اگر مطمئن بودیم که خدا ما را دوست دارد، دیگر مثل رابعه ادویه میگوییم که فکل الذی فوق التراب تراب، تمام اون چه بر خاک است خاک است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.